πρωθυπουργός της χώρας έδωσε εντολή να εκπονήσουμε νωρίς ένα επιχειρησιακό σχέδιο και το πώς θα υλοποιηθεί αυτό, έτσι ώστε όταν θα έχουμε τα εμβόλια για τον COVID να μπορέσουμε να εμβολιάσουμε με ασφάλεια, με οργάνωση και με ιεράρχηση τους συμπολίτες μας. Ο Κικίλιας είναι αυτός, από τη χθεσινή ενημέρωση έδωσε εντολή ο πρωθυπουργός. Να εμβολιαστούμε όλοι. Το ασφάλεια και οργάνωση με κάνει να νιώθω ήρεμος. Το οργάνωση φάνηκε στο ένα λεπτό μετά από αυτή την ατάκα. Πάτα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Παρακαλώ μια διαφάνεια πίσω. Ανάποδα, πιο μπροστά να προχωρήσουμε. Πριν. Ωραία, μετά τον πολίτη θα πρέπει να υπάρχει το κράτος. Δεν το βλέπω, δεν πειράζει. Το κράτος λοιπόν οφείλει. Λοιπόν, αν έχουμε την επόμενη διαφάνεια μετά τον πολίτη. Παρακαλώ την επόμενη διαφάνεια. Ωραία, μετά τον πολίτη θα πρέπει να υπάρχει το κράτος. Άνοιξε απόψε την καρδιά σου να διαβάσω κάθε μυστικό. Ωραία, μετά τον πολίτη θα πρέπει να υπάρχει το κράτος. Και από τα λίγα πράγματά σου δώσε μου το πιο προσωπικό. Ωραία, μετά τον πολίτη θα πρέπει να υπάρχει το κράτος. Πάρε πασά μου. Και μια διαφάνεια πίσω. Δώσ' μου κι εσύ το κράτος. Ορκίζομαι ότι θα δώσω το αίμα μου για να εκδικηθώ και να ελευθερώσω την πατρίδα. Πώς θα μοιραστούμε την πατρίδα. Θα μοιραστούμε την υπόλοιπη μας την πατρίδα. Ωραία, μετά τον πολίτη θα πρέπει να υπάρχει το κράτος. Δεν το βλέπω, δεν πειράζει. Το θέμα είναι ότι κανείς δεν το βλέπει το κράτος. Αλλά πειράζει. Καταλαβαίνουν ότι υπάρχει ένα θέμα διαφάνεια στην κυβέρνηση. Ναι. Έτσι? Δεν είναι τυχαίο ότι. Καθόλου τυχαίο. Δεν έπεσε η διαφάνεια. Πέμπτη σήμερα. Λοιπόν, μην πω για το διαφανή. Τι. Το χωριό του. Το χωριό στη σειρά. Στο των αγρίων μελισσών. Βεβαίως. Μην μιλήσω εκεί. Όλα έρχονται τώρα. Και κουμπώνουν. Αν έχεις μυαλό συνδυαστικό προς το δικό σου. Βέβαια. Τι έκανε ο Βότσκαρης. Έχει πει την τελευταία του λέξη. Δεν έχω δει ποτέ άγριες μέλισσες. Ξέρω μόνο το χωριό, τίποτα άλλο. Και κάτι από τρέιλερ ότι έχω πιάσει την ατμόσφαιρα. Ναι. Λοιπόν. Μην μιλήσω. Μην μιλήσεις. Βότσκαρης. Μπορεί να το λέω και λάθος. Ναι, οκ. Okay. Αμέσως με το που είπε για οργάνωση. Μια παρουσίαση έχουν μια οργάνωση. Ένα πράγμα. Δηλαδή αυτοί οι επιτελείς. Προφανώς εδώ δεν φταίει. Ο Κικίλιας ή από κάτω. Πάμε, παιδιά, θα κάνουμε την παρουσίαση. Όλη η Ελλάδα βλέπει 6 ώρα κάθε απόγευμα το πιο κρίσιμο θέμα των ημερών. Ούτε αυτό να παίζουν πάρτε τα slides. Έναν τηλεοπτικό παραγωγό που ξέρει. Στο Just the Two of Us, γιατί δεν γίνεται λάθος. Πέρα από το κουκλόνι που είναι ένα λάθος. Ολόκληρο. Ολόκληρο. Αν εξαιρέσει το κουκλόνι. Γιατί δεν γίνεται λάθη τέτοια. Ναι, γιατί είναι παραγωγές σοβαρές. Αυτό, ναι, δεν είναι τυχαίο. Ναι, δεν είναι τυχαίο ότι η πανδημία έχει μέσα την ουδού, δηλαδή Νέα Δημοκρατία, η λέξη πανδημία. Πέμπτη σήμερα, ναι. Μάλιστα. Θα πάμε καλά, λοιπόν, ξεκινάμε δυνατά. Ναι, όπως είδες, σε αντιγράφω. Όπως και ο πανδής, δεν ξέρω. Ναι, ωραία. Και η πανδεσία. Και η πανδεσία, πανδεσία η κυβέρνηση της πανδημίας. Μπράβο. Με τους 1.200 νεκρούς. Ναι, καλά, ας το έχουμε πολλά. Ένα είναι αυτό ότι δεν οργάνωσαν τις διαφάνειες. Πέφτανε, άλλα αντάλλων, δεν το συζητάμε. Αυτό μπορεί να γίνει στην καλύτερη οργάνωση. Μην μείνουμε σε αυτό. Μετά που είδαμε τις διαφάνειες, είναι, δείχνει τι ακριβώς γίνεται και έχει αντιγράψει από μια εταιρεία ψυγείων. το βγάλαν όλοι. Έχει μια εταιρεία ψυγείων. Κάνει μόνο το απόψη το λέει εμβόλιο, εταιρεία το ψυγείων. Μέσα. Φεύγει από εδώ, πάει εκεί το προϊόν μας. Αυτό το έδωσε το ελληνικό κράτος ως διαδικασία. Πάντα καλά, αποκλείεται. Θα ακούσουμε λοιπόν αυτό. Αλλά καλύτερα που δεν έπεφτε η διαφάνεια. Όταν έπεσε, έγινε αυτό. Θα ακούσουμε τώρα. Υπάρχει σχέδιο στην κυβέρνηση, πρέπει να ξέρει. Έχει δώσει εντολή. Δεν χρειάζεται να μου το ενημερώνει. Δεν το έχω καταλάβει. Όλοι δεν ξέρουμε ότι υπάρχει σχέδιο. Από την πρώτη πανδημία. Χτες ανακοίνωσε το σχέδιο. Για κάτι που δεν υπάρχει. Ο Κικίλιας. Ναι. Για τα εμβόλια. Από μόνο του, σαν πρόταση. Ο Κικίλιας ανακοίνωσε σχέδιο και εμείς καθόμασταν και βλέπαμε. Αυτό είναι. Δεν σπάσαν τα πεζοδρόμια με τα δόντια, δεν τα δαγκώσαμε. Η μοίρα φέρνει τον Κικίλια στο Υπουργείο Υγείας στην πιο κρίσιμη στιγμή των τελευταίων 100 χρόνων. Και τον Αρκουμανέα στον Νεοδί. Δηλαδή, αυτό είναι μια ευτυχή συγκυρία. Ναι, όντως. Να μην έχει έναν άδων Υπουργό Υγεία τον Κικίλια. Και αρχίζει τώρα. Ένα βορείδιο να το χρειάζεται Υπουργό Υγείας. Ένα Λοβέρδο, ένα Βραμόπουλο. Ένα Βραμόπουλο. Θα είχαμε εμβόλια, θα πατάγαμε και στον κόλο μας μόνοι μας. Πριν βγουν τα εμβόλια. Πριν βγουν τα εμβόλια. Βάλε το, ξέρω, κάνει. Σύμφωνα με τα όσα έχει πει ο Κικίλια σε συνέντευξή του πριν ένα μήνα, τώρα κάπου εδώ πρέπει να είχαμε αρχίσει να εμβολιαζόμασταν. Από τα εμβόλια που θα έφεραν από την Ευρώπη. Εντάξει, δεν είχε μιλήσει και ο Κυριανάκης έγκαιρα. Σωστό, και αυτό και διάργησε. Ο Κυριανάκης του έβαλε χέρι πριν μια εβδομάδα. Και αμέσως όλες οι εταιρείες έχουν βγάλει το εμβόλιο με 95% επιτυχία. Χτες ανακοίνωσε ο Κικίλιας το σχέδιο. Θα ακούσουμε τώρα εδώ, γιατί δεν είναι τυχαίο σχέδιο. Να ξέρει, γιατί είσαι λίγο εμπαθής. Είναι σχέδιο με πολύ μεγάλο σχέδιο. Τα εμβόλια σώζουν ζωές. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Είναι ένα δημόσιο αγαθό. Τα εμβόλια για τη γρήπη, όπως και τα εμβόλια COVID, είναι όλα δωρεάν. Το έχει πει ο Πρωθυπουργός. Πώς θα γίνουν οι προμήθειες των εμβολίων? Οι προμήθειες των εμβολίων θα είναι κεντρικές. Υπάρχει κεντρική προμήθεια εμβολίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ λοιπόν, πώς θα γίνει η προμήθεια εμβολίων? Κεντρική προμήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα γίνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί εκεί ανήκουμε. Okay, ναι, θα έχει παραγγείλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λογικά θα δώσει πρώτα στους Τούρκους. Αν κρίνω την πολιτική της τον τελευταίο καιρό. Οι Γερμανοί πρώτα. Οι Γερμανοί. Και ό,τι περισσέψει. Οι Γερμανοί. Θα το μοιραστούν όλοι. Μετά στην Τουρκία που έχουν τα παραδώσει με τα εξοπλιστικά. Κρατάμε την πρώτη φάση ότι θα μας έρθει από Ευρώπη. Αυτό δεν μπορούσε να γίνει και αλλιώς, γιατί ανήκουμε στην Ευρώπη. Πάμε στη δεύτερη φάση. Τι ακριβώς θα γίνει μετά? Ποιος είναι ο τρόπος που θα φτάσουν τα εμβόλια σε εμάς? Ποια είναι η αποθήκευση και η διανομή δηλαδή? Υπάρχουν εργοστάσια παραγωγής εμβολίων σε όλο τον κόσμο. Αυτών των μεγάλων εταιριών που είδατε και άλλων. Με διάφορους τρόπους αυτά τα εμβόλια θα φτάσουν στις κεντρικές αποθήκες των κρατών μελών και εμείς έχουμε τέτοιες κεντρικές αποθήκες. Εδώ λοιπόν μάθαμε ότι θα φτιαχτούν στα εργοστάσια. Το ξέρες? Ναι, όχι. Δεν ήξερες ότι θα φτιαχτούν στα εργοστάσια? Νόμιζα ότι γίνεται και στο μπακάλικο ή στο φαρμάκι, όπως κάνει μια αληθεία μας ο γράψει ο γιατρός. Και θα έρθει στις αποθήκες μετά. Δεν το ξέρες? Αυτό το βλέπετε, το δείχνει σε διαφάνεια τώρα, αυτό που ακούσαμε εδώ. Αβάμα δεν το ξέρει. Πώς θα το. Για να καταλάβει ο κόσμος. Μα σημαίνει τροφή μας έδωσε και δεν εκτιμούμε. Όχι, όχι. Μάθαμε ότι τα εμβόλια φτιάχνονται σε. Σε εργοστάσια. Σε εργοστάσια. Και μετά αποθηκεύονται σε αποθήκες. Ναι, το ξέρες? Όχι. Δεν μου έχει ξανατύχει πανδημία. Όχι και εμένα. Πού να το ξέρα. Συνεχίζουμε. Είχα δει στην τηλεόραση κάτι. Κάτι ταινίες. Πριν 100 χρόνια. Δεν μας έχει δείξει και τις αποθήκες τους. Όχι. Και από το εργοστάσιο. Βλέπαμε την Γκουίνεθ Πάλτρο να πεθαίνει από την πανδημία. Πού να φανταστώ ότι δεν είχε μπει σε καλή αποθήκη εκείνο. Το μόνο που δεν είπε είναι ότι θα μπει και σε κουτιά. Τι? Αυτό δεν το είπε. Φαντάζομαι. Μπορεί να μην είναι σε κουτιά. Μπορεί να είναι σε νερομπάλωμα μέσα. Για να μην το πει. Να σου πετάει σε νερομπάλωμα. Πάρ το εμβόλιο. Σε χλαπάτσα. Σε χλαπάτσα. Η πρώτη δόση, η δεύτερη δόση σε 15 μέρες. Δεν είναι σωστό να πετάμε άδωνη. Μάθαμε λοιπόν. Okay. Μάθαμε λοιπόν ότι φτιάχνονται σε εργοστάσια. Τα είπε σοβαρά ο υπουργός. Γιατί θα σου πω τι παίζει τώρα. Θα μας ακούν και κάποια ακροατές. Θα λένε όλα τα ειρωνεύεστε και. Τα κανάλια εδώ και 4-5 μέρες, επειδή πάει χάλια η πανδημία, έχουν αρχίσει και φωτίζουν τη ζωή μας. Τι χάλια, εδώ σε μια εβδομάδα θα ανοίξουν λέει την εστίαση. Καλά, ότι ναι. Άλλαξε κάτι. Τίποτα. Έχουν αρχίσει τα κανάλια πριν τη χθεσινή επικοινωνία του Κικίλια και λένε ότι έρχεται το εμβόλιο. Είναι αυτό που έκανε και ο Τραμπ, προσπαθούσε πριν γίνουν εκλογές αμερικανικές να πει έφτιαξε το εμβόλιο ώστε να ταυτιστεί ο ίδιος με το αισιόδοξο. Για να βγει. Τα κανάλια εδώ, τα δικά μας, έχουν αρχίσει και προβάλλουν ιδιαιτέρως τις ανακοινώσεις και οτιδήποτε έχει να κάνει με εμβόλιο. Χθες βγαίνει και ο Κικίλιας να μην πει τίποτα για αυτά που γίνονται στη Θεσσαλονίκη, ελλείψεις που κουβαλάνε ανεθελοντές από την Κρήτη, οι γυναίκες αυτές που πήγαν και μπράβο και όλα τα υπόλοιπα. Και αρχίζει να λέει για το εμβόλιο τι θα κάνουμε ακριβώς και αναλυτικά όταν θα έρθει. Πόσο όταν παπάντσα, έρθει. Που δεν έχει φτιαχτεί η παραγωγή, τώρα ξεκινάει. Ναι. Δεν είναι ήδη έτοιμο. Τι α πούμε. Να χαϊδέψει λοιπόν, τα αυτιά. Και άρχισε να λέει αυτά. Του κόσμου. Ναι. Κοροϊδεύουν τον κόσμο. Σώπα. Και άρχισε να λέει αυτά ότι θα μπει, θα φτιαχτεί από το εργοστάσιο. Πρέπει να γεμίσει και τον τηλεοπτικό χρόνο, συγγνώμη. Ήταν ένα σλότ συγκεκριμένο. Θα ξεκινήσει λοιπόν να μην χάσουμε το σχέδιο, γιατί το σχέδιο είναι πολύτιμο. Να το μάθουν όλοι. Φτιάχνεται στο εργοστάσιο και φτάνει στι αποθήκε. Μετά. Συνεχίζουμε. Από τι κεντρικέ αποθήκε. Θα πάνε με ασφάλεια στα εμβολιαστικά κέντρα και εκεί στα εμβολιαστικά κέντρα, εκεί θα εμβολιάσουμε τον πληθυσμό. Αυτό εγώ δεν το περίμενα πάντως. Στο εμβολιαστικό κέντρο γίνεται ο εμβολιασμό στον πληθυσμό. Ναι. Όχι. Δηλαδή δεν θα μείνει σε αποθήκες. Αυτό ήταν σε διαφάνεια. Έδειξε σκιτσάκι γι' αυτό. Αποθήκη, φεύγει το εμβόλιο. Είχε διαδρομή. Φορτηγό, ένα σαν φορτηγό το Σούπερ Μάριο. Ένα φορτηγό. Που κουβαλάει αντί να πάρει τα νομίσματα ένα να πάρει φορτηγό τα εμβόλια. Φορτηγό έδειχνε εκεί με ένα βελάκι ότι θα πάει εκεί στο εμβολιαστικό κέντρο. Θα φτιάξουμε κέντρα. Για άλλο. Πού θα είναι αυτό. Ναι, είχε χίλια τόσα κέντρα. Ωραία. Και τι θα κάνουμε εκεί στα εμβολιαστικά κέντρα. Μισό λεπτάκι, μήπως το μπερδέψαμε. Μήπως ήταν η τηλεκπαίδευση το πρόγραμμα που βλέπουν τα παιδιά τα μαθητικά προγράμματα. Δεν ξέρω. Κικίλια, δεν μου φαίνεται για ενήλικους αυτό. Όχι. Δεν είναι. Λες τώρα μάλλον τη Κεραμαίωση είναι κάτι. Βγήκε ο Κικίλιας. Να, ένα δάσκαλο τη προκοπή. Αντίθετα, η τηλεκπαίδευση που έγινε την πρώτη μέρα που έδειχνε ο άλλος αριθμητική στο δημοτικό με πόκα. με τα χαρτιά, με την τράπουλα, ήταν για ανήλικους. Εκείνο ήταν. Τι, με δηλωτή θα τη δείξει. Ναι, ποιος έμαθε όχι. Μαθηματικά με δηλωτή. Όχι, κανείς, κανείς, τίποτα. Τι υπολόγισες. Όχι, ναι, όντως. Με τη δηλωτή. Ναι, εννοώ έτσι. Να συνεχίσουμε το σχέδιο, γιατί εδώ έκανα αποκαλύψεις πολύ σημαντικές. Έχουμε μείνει. Καλά, εμβολιάζονται μέσα στα εμβολιαστήρια. Ναι, ότι φεύγουν από τις αποθήκες. Και φεύγουν από τις αποθήκες. Δεν είναι ότι μένουν στην αποθήκη και εμβολιάζονται κάπως με υπέρυθρες. Όχι, όχι. Θα γίνει στα εμβολιαστικά κέντρα και πώς. Τώρα, τι πρέπει να κάνει ο πολίτης. Ο συμπολίτης μας λοιπόν θα μπορεί να κλείσει ραντεβού. Ο εμβολιασμός θα γίνεται με ραντεβού. Θα επικρατήσει τάξη, οργάνωση και έτσι ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας να εμβολιαστούν σωστά. Να πώς θα γίνει. Αυτό το τάξη και οργάνωση, πώς το έχει στο μυαλό του ακριβώς. Όπως το είδαμε πριν στις διαφάνειες. Όπως το σούπερ μάρκετ την πρώτη πανδημία. Όχι. Εδώ λοιπόν είπε κάτι επίσης αυτονόητο, ότι θα γίνει με ραντεβού. Δεν μπορεί να πάνε ουρές. Καταργείται όλο αυτό που υποτίθεται έχουμε φτιάξει και θα έχει ραντεβού και προτεραιότητα για λόγους υγείας. Πέρα από το νοσηλευτικό προσωπικό που θα εμβολιστεί, φαντάζομαι, όχι στα εμβολιαστικά κέντρα, αλλά στα νοσοκομεία, θα έχει με ραντεβού. Υπάρχει δηλαδή. Φτιάχνεται στο εργοστάσιο, μπαίνει στις αποθήκες, από τις αποθήκες πάει στα εμβολιαστικά κέντρα και εκεί με ραντεβού θα κάνει το εμβόλιο. Το έχεις φανταστεί αλλιώς. Υπάρχει μισός Έλληνας πολίτης που δεν ήξερε ότι έτσι θα γίνει. Το ραντεβού λίγο με ξενίζει. Δηλαδή θα λες, καλησπέρα. θες να πούμε για εμβόλιο. Όχι, δεν είναι. Α, τι ραντεβού είναι. Δεν είναι. Α, δεν είναι. Εσύ, θα πάει με την εστίαση μαζί θα αυτό. Θα σου πω κάτι. Α. Εσύ φτάνεις για αυτό το ραντεβού. Θα ακούσεις τη διάρκεια του ραντεβού. Πόσα είναι αυτά, θα είναι 1018 εμβολιαστικά κέντρα. Και αυτά τα 1018 εμβολιαστικά κέντρα θα μπορούσαν να εμβολιάσουν 2 εκατομμύρια. 117.440 συμπολίτες μας το μήνα. Πώς θα γίνει αυτό, θα υπάρχουν δύο βάρδιες, πρωινή και απογευματινή, 6 μέρες τη βδομάδα εργασία, Κυριακή ρεπό, και έχουμε υπολογίσει ότι κάθε συμπολίτης μας θα χρειαστεί 10 λεπτά πάνω κάτω προκειμένου να εμβολιαστεί. Γι' αυτό σου παφτάνεις εσύ στο δεκάλεπτο. Καλά, τι να κάνεις από 10 λεπτά. Όχι, όχι, είμαστε. Και πολλοί είναι. Με τα λεγάτες. Όχι, σωστό. Yes, πάμε. Λοιπόν, σωστό. Εδώ λοιπόν ακούσαμε να δεις τι οργάνωσε αυτό το κράτος. Θα εμβολιαστούν 2 εκατομμύρια. Όχι, δεν είπε 2 εκατομμύρια περίπου. Όχι, όχι. 2 εκατομμύρια. 117.440. Ακού τώρα. Ναι, είναι μετρημένοι. Δεν είναι μετρημένοι. Σε 1018 εμβολιαστήρια. Αυτά. Όχι τώρα 1000. Ούτε 1020. Το 2018 θα το δεχτώ γιατί έχουν βάλει ανανομό, αναδήμο και όχι, θέλω να πω, έχει γίνει ενδελεχής έρευνα. Είπε, έχει γίνει ναι, οργάνωση ναι, τώρα, ναι, δηλαδή ναι. Στα δεκαδικά εκεί, παιδί στα ψηλά μου, γράμματα. Ο άνθρωπος εδώ είπε 2.117.440 θα εμβολιαστούν. Είναι ο υπουργός της κυβέρνησης που οι μάσκες των παιδιών ήταν για ελέφαντες. Που είχαν τρεις μήνες να τις φτιάξουν. Ένα θέμα είναι αυτό ένα, που λέει για η το Κικίλιας. Απλούστερο θέμα της πανδημίας είναι τι μάσκα θα φορέσει το παιδί, αυτή. Αυτό κάνανε λάθος. Extra large. Extra large να έχουμε, μωρέ. Πιο Ελλάδα, XXL ήταν αυτό. Ναι. Σε αυτό κάνανε λάθος. Και έχουν υπολογίσει ότι θα είναι 2.117.000. Ένα θέμα είναι αυτά που λέει ο Κικίλιας. Ένα ναι. Άλλο θέμα είναι τι θα γίνει στην πραγματικότητα. Αλλά αυτό είναι άλλο. Άλλο τώρα. Άστο, το ακούμε, αυτό το ακούμε. Λες πω ναι, οργανωμένο. Αυτό έχουμε χτε. Μα το είπε χτες. Αυτό έχουμε. Αλλά επειδή έχουμε και, έχουμε και μια εμπειρία από την πανδημία πώς το χειρίζονται, λες ότι προφανώς. Μήπως δεν γίνει και ακριβώς έτσι. Μήπως είναι 118. 443. 438. 438 όχι, σαν έτσι γιατί το έχουν πει. Μπορεί να δύο λιγότεροι. Κάτι να στραβώσει, να μην έκατσε το ραντεβού. Είναι επιτελικό κράτος αποστολή. Είναι η άριστη, δεν είναι η μπάχαλη προηγούμενη. Είναι η δηλαδή, άμα ήταν η μπάχαλη, τι θα γινόταν. Άστο. Τι άστο. Λοιπόν, τους άλλους λέγαμε μπάχαλους, αυτή είναι η χειρότερη μπάχαλη. Ναι, σε κομβικό θέμα. Σε κομβικό θέμα. Αυτά ο Κικίλιας θα είπε χτες στο πικ της πανδημίας. Στη Θεσσαλονίκη με 900 κρούσματα μόνο σε μία μέρα. Έχει σημασία και πότε λέγεται και για ποιο λόγο λέγεται. Το πήραν όλα τα κανάλια. Με 90% πληρώτα στη Θεσσαλονίκη. Χτες ήταν 12 μονάδες και νες. Οι 12 μονάδες, οι οποίες. 12 ακροβάτια μεθ. Χτες, τα οποία δεν καλύπτουν μόνο Θεσσαλονίκη, είναι όλη την ευρύτερη περιοχή. Όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Σχεδόν τη Βόρεια Ελλάδα, όλη. Ναι, σχεδόν. Οπότε μετά από αυτά έπρεπε να το πιάσουμε εμείς, να δείξουμε τη διαδικασία που θα γίνει όλο αυτό και κυρίως τι συνέβη ακριβώς με τις διαφάνειες. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Παρακαλώ μια διαφάνεια πίσω. Και από πίσω πάλι. Ανάποδα. Ταραδί και ανάποδα. Και μπροστά να προχωρήσουμε. Πριν από εσάς, για εσάς. Ωραία, μετά τον πολίτη θα πρέπει να υπάρχει το κράτος. Δεν το βλέπω, δεν πειράζει. Το κράτος λοιπόν. Θα σέρνετε. Λοιπόν, έχουμε την επόμενη διαφάνεια μετά τον πολίτη. Πάμε στην επόμενη γραμμή, μάλιστα. Παρακαλώ την επόμενη διαφάνεια. Σκατά τα έκανα. Όχι καλή, μια χαρά τα καλέ. Μια χαρά. Δεν περιμέναμε κάτι άλλο. Όχι. Ξεκινάω από αυτό. Ναι, και τώρα θα ακούσουμε αναλυτικά για να το εμπεδώσουμε το σχέδιο ακριβώς τι θα γίνει όπως το ανακοίνωσε. Άλλο σχέδιο. Το ίδιο είναι. Α. Το ίδιο. Α, λέω και απλά πριν το σπάσαμε για να το αναλύσουμε, τώρα είναι όλο συμπυκνωμένο. Τα εμβόλια σώζουν ζωές. Αντικομουνιστικό εμβόλιο. Το έχει πει ο Πρωθυπουργός. Αυτό που χρειάζεται να κάνουμε στον Έλληνα σήμερα. Τα εμβόλια για τη γρήπη, όπως και τα εμβόλια COVID, είναι όλα δωρεάν. Και καλά και φτηνά, κορίτσια! Οι προμήθειες των εμβολίων θα είναι κεντρικές. Θα κυβερνάμε ένα κράτος, δεν επέξε γέλας. Υπάρχει κεντρική προμήθεια. Παντοπολίων η αυθονία. Υπάρχουν εργοστάσια παραγωγής εμβολίων. Σφυρίζει η φαμπρικά, μόλις χαράζει. Με διάφορους τρόπους αυτά τα εμβόλια θα φτάσουν στις κεντρικές αποθήκες. Πάνω στο δικό μου το αγροτικό στον ορχομενό. Ρε καλή άκρη, ρε! Και εμείς έχουμε τέτοιες κεντρικές αποθήκες. Έχουμε καλό κουτέτς και προσέχουμε και τον εαυτό μας. Από τις κεντρικές αποθήκες θα πάνε. Ρε καλή άκρη, ρε! Με ασφάλεια στα εμβολιαστικά κέντρα. Ανοίξτε δρόμο να περάσουμε! Στην πάντα! Στην πάντα! Και εκεί στα εμβολιαστικά κέντρα, εκεί θα εμβολιάσουμε τον πληθυσμό. Το αντιαριστερό εμβόλιο που θα μπολιάσει το σώμα του ελληνικού λαού. Πόσα είναι αυτά, θα είναι 1.100.000 εμβολιαστικά κέντρα. Χαμός, χαμός, χαμός. Και αυτά τα 1018 εμβολιαστικά κέντρα θα μπορούσαν να εμβολιάσουν 2 εκατομμύρια. Όπα, όπα, τέτοια, ένας. Πώς θα γίνει αυτό? Με σεμνότητα και ταπεινότητα. Θα υπάρχουν δύο βάρδιες, πρωινή και απογευματινή. Κόψ την πρωινή. Για θα σε κόψει. 6 μέρες την βδομάδα εργασία, Κυριακή, ρεπό. Διάλειμμα, το κερατό μου, διάλειμμα. Και έχουμε υπολογίσει ότι κάθε συμπολίτης μας θα χρειαστεί 10 λεπτά. Πρόωρη εξυπηρεμάτωση. Πάνω κάτω προκειμένου να εμβολιαστεί. Εντός ενός τετάρτου θα είστε εντελώς καλά. Το πολιτό τα κατάχα κάνει το παιδί. Μαλάκα! Έτσι λοιπόν. Είναι το σχέδιο βεβαίως αυτό τη κυβέρνηση. Θα πας στην πρωινή βάρδια ή στην απογευματινή? Στην πρωινή που είναι πιο δυνατή. Α, μάλιστα, εντάξει. Πιο σκληρή. Ωραία, λοιπόν, όταν έρθουν αυτά, το είπε χτες, θα γίνει κάποτε. Μέχρι τότε έχουμε να μετρήσουμε πολλά. Αφού εκεί δεν μας είπε μια ενημέρωση. Θα γίνει τάδε του Ιανουαρίου. Μα το έχει ξαναπεί. Υποτίθεται τώρα που μιλάμε θα κάναμε εμβόλια. Με δηλώσεις του Κικίλια το Σεπτέμβριο. Εντάξει, δεν ορίζει και τις εταιρείες. Η Pfizer το έβγαλε αργά. Ναι, αλλά. Πώς ξέρουμε η Μοντέρνα είναι, δεν είναι κάτι πλακάκια, κάτι τέτοια, κάτι διηγηνής. Χωρίς το ορό νομίζω. Μοντένα αν είναι. Αν θυμάμαι καλά ή μπορώ να τα μπερδεύω. Η Μαντόνα. Όχι, τα Μαντόνα είναι τέτοια. Όταν σκέφτεσαι δημοσίως. Τα Μαντόνα είναι σφουγγαράκια, δεν είναι σφουγγαράκια για πιάτα. Για τα πιάτα δεν είναι τα Μαντόνα. Δεν τα ξέρω όλα αυτά λοιπόν. Θα ακούσουμε για να καταλάβουμε πόσο καλά πάνε τα πράγματα. Θα ακούσουμε μια δήλωση του Κικίλια. Τι να καταλάβουμε, δεν χρειάζεται. Κοιτά έξω. Να τεκμηριώσουμε. 3-200 χθες. Να τεκμηριώσουμε. Α, τελειώνει αυτή η καραντίνα πια. Αφού μηνά τα κρούσματα, μια χαρά μειώνονται. Έπιασε. Να τεκμηριώσουμε ότι πάνε καλά τα πράγματα. Θα ακούσουμε μια δήλωση του Υπουργού Υγείας του Βασίλη Κικίλια 25 Φεβρουαρίου, όταν η Κίνα είχε κλείσει τη Γιουχάν 50 εκατομμύρια. Mm-hmm. Εδώ δεν είχαν πάει ακόμα. Στην Κίνα τι κάνανε και το ξεπεράσανε, ναι. Και τώρα δεν φοβόνται, έτσι. Λοιπόν, μας πετάξαν τον ιό έξω, να ο πόλεμος. Ωραία. Ψεκασμένο κανονικά. Εγώ μόνο γιατί μου τα πήρα χίλι μακρύ, μιλάγαμε. Α, ωραία, εντάξει, μας τα πήρα χίλι μακρύ, είναι πολύ. Γιατί να φύγει από το Τζαστ. Φαγωθήκανε όλοι. Ήταν στο Τζαστ. Ήταν στο Τζαστ, του βασχόρευε, τραγούδα και τι έκανε. Και έφυγε. Έφυγε. Νόμιζα θα έλεγε γιατί να φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και έφυγε. Και έφυγε. Ο Τσίπρας την είχε βάλει. Γιατί να φύγει. Μα την είχε βάλει, ήταν αριστερή. Ναι, γιατί να φύγει, δεν καταλαβαίνω. Τέλος. Όλοι αυτοί δεν είναι εθνική Ελλάδος τώρα, η μεγάλο οικονόμο. Μήπως έφυγε ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Ραχήλ. Νομίζω ναι, μετατοπίστηκε. Ναι. Μετατοπίστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα ακούσουμε τι έλεγε ο Κικίλια 25 Φεβρουαρίου του 2019. Αυτού του έτους δηλαδή. Όταν... 19-20. Τι έχουμε τώρα, 20. Ναι, λάθος, 20. Του 20 τι έλεγε τώρα, όταν είχε ξεσπάσει η πανδημία και περιμένα στην Ευρώπη να έρθει να μην έρθει. Τι έλεγε λοιπόν ο Κικίλιας. Θέλω να τονίσω για μία ακόμη φορά ότι έχουμε πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας στη χώρα. Είμαστε οργανωμένοι και δομημένοι και αυτό αποδεικνύεται γιατί έχουμε διαχειριστεί επιτυχώς μέχρι σήμερα όλα τα επίπεδα περιστατικά. Ο συγκεκριμένος ιός προσομοιάζει τον ιό μιας σοβαρής γρίπης, μια σοβαρή γρίπη. Και έτσι αντιμετωπιστεί. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή υπάρχουν τα γεωγραφικά δεδομένα και της Ιταλίας και μας λένε οι λοιμοξιολόγοι ότι ενδεχομένως αυξάνει και η πιθανότητα να έρθει στη χώρα μας. Η χώρα είναι θωρακισμένη, η χώρα είναι θωρακισμένη, η χώρα είναι θωρακισμένη. Έχει 13 νοσοκομεία αναφοράς, έχει όλα τα νοσοκομεία της ετοιμότητα. Εδώ λοιπόν ακούσαμε, μας έλεγε τότε ότι είναι θωρακισμένη χώρα. Και όπως το έχουμε διαπιστώσει βεβαίως. Και ότι είναι μια βαριά γρήπη, δεν κάτι άλλο. Συγγνώμη, αλλά στην Ελβετία τον πίνουνε. Δεν ξέρω αν είδες. Κλάταρε το σύστημα υγείας. Είμαστε που... καλύτεροι από την Ελβετία, άρα. Αυτό το που... είπε ο Άδωνης ακόμα. Το είπε ο Άδωνης. Το έχει πει ο Άδωνης σε ένα μήνα. Για την Ελβετία. Το έχει πει σε 10 φορές σε ένα μήνα. Ωραία. Σήμερα το πρωί το λέει και ο Ψαριανός, να σου πω. Α, ότι... καλά, δεν πέφτω και από τα σύννεφα. Και. Και πιο παλιά. Ε, μίλα, γόρι μου. Μίλα, ρε παιδί μου. Α, το πει και ο Μπογδάνος. Α, καλά, αποκλείεται. Μα είναι έγκυρος. Αυτό που κάνουν συγκρίσεις της Ελλάδας με την οποιαδήποτε χώρα σε οποιαδήποτε συνθήκη. Εγώ δεν λέω τώρα στην πανδημία. Γιατί δεν την κάνουμε και στους μισθούς. Λένε πάντα για το Λουξεμβούργο. 1800 κατώτερο και για την Ελβετία που είπαμε. Και για την Ελβετία. Γιατί δεν κάνουμε σε όλα αυτά και κάνουμε μόνο σε ένα το οποίο πάντα βολεύει την κάθε κυβέρνηση. Γι' αυτό είναι αυτό. Επειδή βολεύει την κάθε κυβέρνηση. Έτσι λοιπόν. Αυτά με την... Εγώ νιώθω μια ασφάλεια που έχουμε τον Κικίλια σε αυτή την κρίσιμη περίσταση. Δεν είναι θέμα Κικίλια, είναι θέμα επιτελικού κράτους. Ναι, ναι. Από τότε που το κράτος έγινε επιτελικό επειδή το είπανε. Και, όχι. Και ότι κυβερνάται από αρίστους επειδή το είπανε. Αυτοχαρακτηρίστηκαν. Και το βλέπουμε. Χθες ξεκίνησε η τηλεκπαίδευση το μεσημέρι. Ε, δεν πήγε πολύ στο καλά. Στο Καστελόριζο μπήκαν κάτι hacker και βάζαν σόντες στα παιδιά. Δόκτωρ Πιούτσας. Λίγο πριν είχε μπει. Προφέσορ Κάπα Αύλας. Προφητικοί ήμασταν. Μα μας παραπέμπαν όλοι σε αυτό. Ε, στην υπόλοιπη Ελλάδα δεν έγινε. Κατέρευσε. Λέει φταίει ο σερβερ στο Λονδίνο. Ότι τι προτιμούσατε, τσόντες, καλύτερα να μην γίνει. Στην Ολλανδία. Και την προηγούμενη φορά είχε πέσει ο σερβερ στο Λονδίνο. Μα τι είναι αυτό. Γιατί έχουμε εκεί σερβερ. Μας πάρουμε ένα σερβερ εδώ. Δεν έχουμε κανένα κοντινό σερβερ γειτονικό. Δεν ξέρω. Μας πολεμάνε την κυβέρνηση. Εγώ αυτό ξέρω. Για να βγουν στο Λονδίνο τα παιδιά μας. Οι Ολλανδίες και όλα τα. Χτυπάνε την παιδεία μας. Μπράβο. Από τότε που μπήκε υπουργός η Κεραμέως βασικά. Λιβάνισε η Κεραμέως χθες, αλλά δεν ξέρω αν απέδωσε. Τι λιβάνισε, ποιο, το σπίτι. Το μηχάνημα. Δεν έπιασε. Ε, νομίζω θα φανεί σήμερα. Αν δεις και λειτουργεί, πάνε πει ότι έχει λιβανίσει. Α. Έκανε φιέλαιο δηλαδή. Α, okay. Τι κάνουμε όταν χαλάει το πόδι. Γιατί δεν το κοινώνεις, αφού δεν με την κοινωνία δεν. Μήπως το κοινωνούσε λίγο. Δεν κολλάει. Δεν κολλάει. Υπάρχουν. Δεν κολλάει το μηχάνημα. Δίστανται οι απόψεις. Ε, μη βάλεις το επόμενο ηχητικό. Πάμε κατευθείαν διαφημίσεις για να τα μαζέψουμε. Ελληνοφρένια της Πέμπτης, τα υπόλοιπα σε λίγο. Τι θα πει Χούντα, κάποιοι από εμάς το ζήσαν στο πετσί τους. Και σε φυλακές και σε ανακρίσεις και σε όλα. Εξανίσταμε βεβαίως, διότι εγώ τη Χούντα την Εντάξει. έχω πολεμήσει. Να σέβεσαι. Όλοι θυμόμαστε. Να σέβεσαι λοιπόν. Παιδιά, ένα σοκολατάκι, κάτι. Στη Χούντα. Ένα σοκολατάκι. Εμείς στο σπίτι δεν έχουμε. Στους συνταγματάρχες, πες το με παχύ σου στην αρχή. Ένα σοκολατάκι, κάτι. Στους συνταγματάρχες. Στους συνταγματάρχες. Στους στρατοδίκες. Πες τα, πρέπει να τα λες. Εντάξει, τα κατάλαβες. Μηνύματα. Θα μείνουμε στην οικογένεια λίγο για την αντιστασιακή της δράση. Δεν φεύγουμε την οικογένεια. Ε, λέει εδώ ένας, ρε πάμε καλά, έχουν ενημερώσει τον κύριο Κικίλια ότι δεν έχουμε το απλό ετήσιο αντιγρυπτικό. Έχουμε 2 εβδομάδες που περιμένουμε που στην Αθήνα, κέντρο. Και ένας άλλος λέει, με υπουργό υγείας στο Twitter τώρα ο Ηλίας, με υπουργό υγείας στον Κικίλια στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, το πιο πιθανό είναι να πάμε να μας κάνουν το εμβόλιο για COVID και αυτοί να μας βαρέσουν το μαντού. Α, θα έχουμε το βραχιολάκι, το τέτοιο, το, πώς θέλει, το ρολογάκι. Ρολογάκι. Στο μαντού δεν κάνουμε το ρολογάκι γύρω-γύρω με το στυλό. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που το έκανα και δεν θυμάμαι ακριβώς τι κάναμε. Κάνατε το μαντού εσείς τότε? Είχατε μαντού? Πρέπει να ρωτήσω το συμμαθή μου τον Βρασίδα, Σοκράτη. Να. Εγώ είμαι παλιός Αθηναίος από την αρχή Αθήνα. Ξέρω. Τόσο παλιός αυτόν τον Σοκράτη εννοώ. Λοιπόν, και στέλνει ένας ακόμη φίλος εδώ στο Twitter και λέει: τώρα μόλις φιλοπάπου περνάει τζόκιν από δίπλα μου, κυρία γύρω στα 50 και ακούγεται από το κινητό της που είναι δυνατά ένα εμβατήριο. Την κοιτάω περίεργα. Οπα. Τι φάση, προπονείται για πόλεμο η μαντάμ. Φεύγει, μετά από λίγο μου έρχεται τη φλασιά. Ήταν η εισαγωγή της Ελληνοφρένειας. Ακούει, αν ακούτε κυρία μου που κάνετε στο φιλοπάπου. Τον κοψοχολιάσατε τον άνθρωπο. Και ακούτε εμάς με ρυθμό, κοφτές κινησούλες και τα λοιπά και διατάσεις μετά. Και ένα και δύο. Δώσε ρυθμό. Πάυση. Θα μείνουμε λοιπόν στην οικογένεια. Στην οικογένεια, ακούσαμε εδώ η Ντόρα. Είναι, αυτή η οικογένεια έχει μέλη τα οποία έχουν πάρει μέρος στην αντίσταση, έχουν πάρει μέρος στην, κατά της Χούντας. Κανείς άλλος δεν φυλακιστεί, έχουν εξοριστεί. Όλα αυτά. Κανείς άλλος δεν το βεβαιώνει, παρά μόνο οι ίδιοι. Και με κάθε ευκαιρία μας το θυμίζουν. Κανένας άλλος που έχει πάρει μέρος στη Χούντα δεν βγαίνει σε συνεντεύξεις να λέει «Εγώ έχω πολεμήσει τη Χούντα». Τι πιστεύεις γίνεται εκεί πέρα, τώρα που δεν ζουν οι γονείς τους κτλ. Ποιος είναι ο αρχηγός της οικογένειας, δεν το έχεις απορία. Δεν υπάρχει αρχηγός της οικογένειας. Δεν πρέπει να υπάρχει, κάθε οικογένεια. Δεν είναι, έχουν χωρίσει οι δρόμοι τους κτλ. Θα ακούσουμε μια συνταρακτική στιγμή της Ντόρας. Πότε? Πέρα από αυτή που ακούσαμε τώρα. Από τον πολύ πόνο τότε. Λίγο νωρίτερα. Που αποδεικνύει ότι όντως έχει πολεμήσει τη Χούντα και θα ακούσεις τώρα και ακόμη και εσύ που είσαι σκληρό γουρούνι χοντρόπετσο, θα λυγίσεις. Εμείς βιώσαμε αυτό που σας λέω, τη δικτατορία. Μετά βιώσαμε την εξορία. Αυτό ήταν πολύ πιο δύσκολο. Ακόμα πιο δύσκολο. Γιατί όταν είσαι στην Ελλάδα, νιώθεις ότι κάτι κάνεις. Όταν φεύγεις, όταν έφυγε το καράβι και βλέπαμε τον Πειραιά να απομακρύνεται και είμαστε η μαμά μου και τα τέσσερα της παιδιά μέσα σε αυτό το καράβι και έφευγε ο Πειραιάς και θυμάμαι το κλάμα το οποίο κάναμε και όλη μας η παρηγοριά ήταν θα ξαναδούμε τον πατέρα μου στην Ιταλία. Γιατί είχε πάει ο πατέρας μέσω Τουρκίας στην Ιταλία. Πού πήγε ο Πειραιάς? Έφευγε ο Πειραιάς. Αυτό είναι ποιητικό. Όταν φεύγει το πλοίο μπορεί να φύγει. Και θα ακούσουμε την τώρα για ποιήση. Δεν έχουμε για το τελευταίο ποίημα της Ντόρας να θυμίσω ότι είναι από τον Πολυπόνο. Ναι, το θυμάμαι. Τα κόκκαλα θα σπάζουν και ο μαγνήτης θα γίνει πίσα. Ωραία, μην πεις άλλο. Το θυμόμαστε όλοι. Εδώ δεν την ακούμε για ποιήση, την ακούμε για αντίσταση. Ναι, καλά, θα καταλάβεις ότι. Όχι, τα ξέρουμε. Δεν ξέρουμε την αντίσταση της οικογένειας. Τα ξέρουμε, αλλά και η ίδια επέλεξε προχθές να πει μέρα του Πολυτεχνείου ότι εγώ έχω παλέψει με τη Χούντα. Γιατί δεν κάνει ο Παπαχυλάς ένα ντοκιμαντέρ για την Ντόρα και την οικογένεια. Την αντιστασιακή πορεία. Για το Μητσοτάκουλα. Σιγά-σιγά. Ο Μητσοτάκης λοιπόν. Υπάρχει λόγος, θα καταλήξουμε σε ένα τραγούδι, θα θυμηθούμε όλες τις ένδοξες στιγμές της οικογένειας. Αλλά πριν φτάσουμε σε αυτό, ο ίδιος ο μπαμπάς Μητσοτάκης, πώς είχε φύγει από την Ελλάδα επί Χούντας. Θα σας πω ένα ιστορικό που συνέβη εμένα. Εγώ δραπέτευσα στη διάρκεια της δικτατορίας με ένα μικρό σκάφος, με ένα Chris Craft, ένα Owens 10 μέτρα. Διέσχισα το ταραγμένο Αιγαίο και έφτασα στην Τουρκία, όπου οι Τούρκοι με δέχτησαν με καλοσύνη, με προστάτευσαν και βρέθηκα στο ξενοδοχείο της, από την Σμύρνη πέρασα στην Κωνσταντινούπολη και ήμουν στο ξενοδοχείο το κεντρικό της Κωνσταντινούπολης. Μόλις πήγα στο δωμάτιό μου δέχομαι ένα τηλεφώνημα. Μου λέει Τσακλαγιανγκίλ εδώ, τότε υπουργός των οικονομικών εξωτερικών με τον οποίο εγώ είχα πολύ στενή επαφή. Δεν ανεβαίνετε, μου λέει, στον 7ο όροφο να πάρουμε ένα ουίσκι. Έτσι ακριβώς και όσοι ήταν κρατούμενοι στον Αϊστράτη, στη Λέρο, στη Γιάρο, έτσι με ουίσκι βγάλανε τα πέτρινα χρόνια. Και έφυγαν με ένα Chris Craft Owens, 10 μέτρα για να ξέρετε. Περιττές λεπτομέρειες εντωμεταξύ. Στη Μακρόνησο. Έτσι. Πόρος ήταν. Δεκάμετρο. Δεν είχε να χωρέσει τα Chris Craft Owens. Χαμός. Το ένα δίπλα απ' το άλλο. Είπες πόρος της Κεφαλονιάς ή ο κανονικός? Ο κανονικός. Πιο πολλά έχει τον πόρο της Κεφαλονιάς. Ναι, γιατί έρχονται και οι Ιταλοί. Λοιπόν, ακούσαμε στιγμές. Θα τα μαζέψουμε τώρα γιατί ο ένας ήταν. Παξί. Άντε, παξί. 6 μηνών ήταν ο ένας πολιτικός κρατούμενος. Η Ντόρα στο πετσί της έχει ζήσει τη Χούντα. Δεν το συζητάμε. Ο άλλος με τις κόκκινες πιτζάμες. Έβλεπε τον Πειραιά να φεύγει. Ναι, και η σύλληψη και όλα αυτά λοιπόν μαζί σε ένα εμβληματικό τραγούδι. Το ακούσαμε χθες από τον Πυθικότσι, αλλά είναι άτονο. Θα το ακούσουμε σήμερα σε άλλη εκδοχή. Πήραν τον πατέρα μου, τους πρόλαβε με τις πιτζάμες. Με τόσα φύλλα σου γνέφει ο ήλιος καλημέρα. Τους πρόλαβε με τις πιτζάμες. Με τόσα φλαβούρα λάμπει, λάμπει ο ουρανός. Τι θα πει Χούντα, κάποιοι από εμάς το ζήσαν στο πετσί τους. Και τούτοι μες τα σίδερα και εκείνοι μες στο χώμα. Κάποιοι από εμάς το ζήσαν στο πετσί τους. Και τούτοι μες στα σίδερα. Και σε φυλακές και σε ανακρίσεις και σε όλα. Και εκείνοι μες στο χώμα. Και τούτοι μες στα σίδερα. Και σε όλα. Και εκείνοι μες στο χώμα. Ξανίσταμε βεβαίως, διότι εγώ τη Χούντα την έχω πολεμήσει. Και τούτοι μες στα σίδερα και εκείνοι μες στο χώμα. Εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη Χούντα. Σώμα που να είναι θα σημάνουν οι καμπάνες. Είναι καμπανεριό. Σώμα που να είναι θα σημάνουν οι καμπάνες. Εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη Χούντα. Πάλι θα μας πείτε ότι μόνο αριστεροί ήταν στο Πολυτεχνείο. Αυτό το χώμα είναι δικό τους και δικό μας. Τσακλαγιανγκίλ εδώ. Θυμάμαι ότι επειδή εγώ έχω πείρα από αντίσταση, έχω ζήσει την παρανομία. Άνοιξε την πόρτα και με συνέλαβαν χωρίς να με αφήσουν ντυθώ. Φορούσε κόκκινες πιζάμες. Κόκκινες πιζάμες. Πιτζάμες. Αυτό το χώμα είναι δικό τους και δικό τους. Αυτό το χώμα είναι δικό τους και δικό τους. Κάτω από το χώμα, μέσα στα βρωμένα χέρια τους, κρατάνε κόκκινες πιζάμες. Τούτο το χώμα είναι δικό τους και δικό τους. Τσακλαγιανγκίλ εδώ. Τούτο το χώμα είναι δικό τους και δικό τους. Αυτό λοιπόν. Αυτό. Ανατριχιαστικό. Είναι εντάξει, ακούσαμε για τα λόγια του ποιητή. Έχουν... Σόπα όπου να είναι, θα σημάνουν οι φακλάνες. Οι πιτζάμες. Οι πιτζάμες και φακλάνες. Το βάλαμε πιτζάμες με δύο εκδοχές. Γιατί πιτζάμες. Και ο μπαμπάς, αυτή η οικογένεια την στιγμή, αυτή την κορυφαία, την έχει ενώσει, κατάφερε με πιτζάμες. Να μας μείνουν η εικόνα του πιτζάμες. Και στο Chris Craft. Κόκκινες όμως. Κόκκινες, ναι. Κόκκινες. Ναι, γιατί όλα σε τα βλέπα... που τα δει τα σπρώμαυρα όλα αυτά και δεν γράφει. Κόκκινες θα ξέρεις τι είναι. Δεν υπάρχουν πλάνα για αυτά, ούτε ναι. Βίντεο. Για αυτούς όλα αυτά ήταν διασκέδαση. Γι' αυτό τους μένουν οι ανόητες λεπτομέρειες. Τα 10 ατάκα. Μέτρα, η μάρκα του Chris Craft. Έχεις ακούσει κανένα μακρονησιώτη να σου λέει με τι πήγε και να θυμάται τη λεπτομέρεια αυτή, τη γελία? Όχι. Δεν ξέραμε, γιατί τη μάρκα δεν τη θυμάται. Πονούσανε, τους βασάνιζαν, δεν ξέραν αν θα ζούνε, είχαν άλλες προτεραιότητες. Τους βάζαν κάτι κουκούλες να μην βλέπουνε. Ναι, αυτοί που πέρναγαν ωραία και πίνε ουίσκι στον 7ο όροφο της Κωνσταντινούπολης. Προφανώς θυμάται τις ανώδυνες λεπτομέρειες. Η και... ατάκα. Έχω πείρα από αντίσταση. Αυτό πραγματικά. Εάν δεν έχεις ιζόλα 20ετίας, δεν λέγεται. Φούρνο. Δεν λέγεται αλλιώς η ατάκα. Μόνο έτσι. Αν είσαι ηλεκτρόλογος και έχεις πήξει. Θα σου καίγονται αντιστάσεις. Την είπε ο Μητσοτάκης, ο μπαμπάς. Όταν μαζεύει αντιστάσεις. Πώς έχει πείρα κάποιος από αντίσταση. Πόσες του τύχανε. Πόσες του καήκανε. Πόσες του καήκανε. Πολλές μάλλον. Τώρα λοιπόν να θυμηθούμε προχθές. Έγινε η πορεία. Δεν έγινε μάλλον. 17 Νοέμβρη, δακρυγόνα, αστυνομικό κράτος Χρυσοχοΐδη, οικογένεια στα Σεπόλια, βγήκαν τα παιδιά, έχουν δικάσιμο. Ήταν μέλη της Ανταρσία. Το παλικάρι που χτυπήσαν στα Σεπόλια. Στα Σεπόλια, δεν το είπα χθες, λάθος δικό μου, δεν το ανέφερα. Και οι φίλοι καλά, τους και οι πληροφορίες σηκώτουσαν στην πορεία, δεν τα ξέραμε. Όχι, για χθες, λέω που τους είχαμε τις πληροφορίες. Και επίσης από λάθος είπα χθες ότι δύο κόμματα διοργάνωσαν προχτές συγκεντρώσεις και είπα το ΚΚΕ και το ΜΕΡΑ25, ήταν και Ανταρσία μέσα σε αυτούς. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν. Πήγε στο ΕΑΤΕΣΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο. Αυτό που έγινε αυτό το πενταήμερο είναι πολύ χαρακτηριστικό. Για το τι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, πού τον πάνε το ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό και νομίζω οι ΣΥΡΙΖΕΙ από κάτω, κυρίως οι παλιοί του 3%, βγάλανε ένα συμπέρασμα του τι ακριβώς γίνεται. Ποιος βγήκε μπροστά, για ποιους λόγους και ποιος έκανε πίσω για ένα κομβικό θέμα. Όχι για ένα τυχαίο θέμα. Και μη μας πούνε. Για να προστατεύσουμε την υγεία των πολιτών, θα γελάει κάθε πικραμένος. Η υγεία των πολιτών, βλέπουμε ποιος ανεβάζει τα νούμερα των νεκρών και βλέπουμε και ποιος όταν κάνει κάτι, αν δεν μπει αστυνομία που δεν φορούσε κανείς μάσκα, ποιος θα προστάτευε την υγεία όσων ήταν εκεί. Ο Βελόπουλος λοιπόν θίχτηκε πάρα πολύ από όλο αυτό που έγινε. Γιατί δεν εγκρίνανε το δικό του εμβόλιο. Όχι. Δεν έχει βγάλει, δεν μπορεί. Δεν έχει βγάλει εμβόλιο. Δεν έχει βγάλει εμβόλιο. Όχι. Καλά, δεν έχει το δοκιμάσει να χτυπήσετε το εταιρικό σε εμβόλυμο. Σε εμβόλιο. Ναι. Να το κάνουμε γι' αυτό. Το παίρνετε σε χάπια, δεν πιάνει. Όχι, είναι αληφή. Μέχρι στιγμής είναι αληφές όλα αυτά. Και βγαίνει, το λοιπόν, εντερικό είναι αληφή. Πού τη βάζεις το έντερο? Πώς τη βάζεις? Νομίζω όλα αυτά είναι αληφές. Το εντερικό. Υπάρχει τρόπος. Με πάει το μυαλό μου κάπως, αλλά. Με ευνηδιάζεις τώρα. Το στομαχικό, πώς αλήφεται? Δεν ξέρω ακριβώς, αλλά θα ακούσουμε τι είπε ο Βελόπουλος σήμερα το πρωί. Έχω μία άποψη για το ΚΚΕ συγκεκριμένη. Υπάρχει μία ιδιότυπη ασυλία σε ό,τι κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στην Ελλάδα εδώ και δεκαετίες. Ιδιότυπη ασυλία. Έκανε μία Βλακώδη θέλετε, χαζή θέλετε, απαράδεκτη δήλωση. Κυρία Εύερτ, χθες. Αμέσως να παραιτηθεί και να τη διώξει ο κύριος Μπακογιάννης. Κάνουν παρόμοιες δηλώσεις μέλη του ΚΚΕ, βουλευτές, και κανείς δεν μιλάει. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Παρανόμησαν ή δεν παρανόμησαν ο κύριος Βαρουφάκης, ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Κουτσούμπας. Ναι ή όχι. Αυτό είναι το ερώτημα. Παρανόμησαν. Αφού λοιπόν παρανόμησαν, πρέπει να τιμωρηθούν. Ο Βελόπουλος που πουλάει όλα αυτά τα σκευάσματα για την υγεία των πολιτών και είχε κάποιο στο στομάχι του Παϊτέρη, βγαίνει και λέγει την υγεία των πολιτών. Μιλάει για κάτι άλλο, για την υγεία των πολιτών. Ο Βαρουφάκης κατέβηκαν μόνο οι βουλευτές. Έκατσαν εκεί, δεν έγινε κάτι, 9 άτομα ήταν. Πόσο να διέσπαιναν τον ιό. Με αποστάσεις και ο Τσίπρας δεν κατέβηκε. Το ΚΚΕ το πρωί δεν μετέδωσε ιό. Και αν το αφήνανε μετά και έκανε την πορεία, πάλι δεν θα μετέδε, γιατί ήταν ένα 3 μέτρο ο καθένας. Αν όλοι αυτοί, αν μπορούσαμε να φανταστούμε, αν όλοι αυτοί έκαναν την πορεία με αυτές τις αποστάσεις. Και ξέρουμε πως το ΚΚΕ είναι σπαστικό, φάνηκε από την αντίδραση του Κουτσούμπα πάνω σε αυτά τα θέματα, επιμονή κτλ. Θα μετέδε τον ιό σε ποιον? Κανείς δεν υπήρχε στην Αθήνα. Στους μπάτσους. Τι σε ποιον? Μα ήταν 6.000 απροστάτευτοι γύρω-γύρω. Χωρίς μάσκες. Χωρίς μάσκες. Ποιος κινδύνευσε? Τα σώματα ασφαλείας. Γι' αυτό ο Χρυσοκοϊτής τα έκανε όλα αυτά. Για να μην μεταδοθεί ο ιός. Πρέπει να, πώς το λένε, εμβολιαστούν τα σώματα ασφαλείας που είπανε πρώτα. Στις πρώτες θέσεις. Για αυτό το λόγο. Το ΚΚΕ τι έκανε? Πώς ήρθε από την Κίνα? Δεν έχουν κομμουνισμό. ΚΚΕ δεν είναι εκεί? Δεν είναι ΚΚΕ. ΚΚΚΚ. Δεν είναι ΚΚΚ. Είναι εκείνα. Στην ταμπέλα. Σε όλα τα υπόλοιπα είναι ό,τι άλλο μπορείς να προσθέσεις. Δεν ξέρω. Διαφημίσεις έχουν σειρά και τα λέμε σε λίγο. Ωραία. Μέσα τον πολίτη θα πρέπει να παίξει το κράτος. Δεν το βλέπω, δεν πειράζει. Δεν το βλέπω, δεν πειράζει. Κανείς δεν το βλέπει, Βασίλη μου, το κράτος. Αλλά πειράζει, το είπαμε και πριν. Είσαι κατσαρίδα, είσαι τροκτικό, όπως λέει η εγγονή του διοικητή της αστυνομίας. Αθάνατη, την έφαγε. Την έφαγε ο Καλά, Κωστής. Και την άλλη την είχε φάει, αλλά την έβαλε αντιδήμαρχο μετά, δεν ξέρεις. Ποια, την Καγκάκη? Ναι. Ποτέ δεν ξέρεις. Την έβαλε αντιδήμαρχο. Κάτι την έβαλε μετά. Την είχε στην Τεχνόπολη υπεύθυνη διευθύντρια. Ναι, παραιτήθηκε, αλλά μετά ξαναεπανέκαμψε κάτι. Α, επανέκαμψε. Αφού είναι κόσμο. Τέλειωσε η κομπή του Λιάγκα. Γιατί να μην επανακάμψει? Πάει το θέμα του σεξισμού, λύθηκε αυτό. Κυρία Εύερτ παραιτήθηκε και από δημοτική σύμβουλο, από ό,τι είδα στην ανακοίνωση. Παιδί μου, οι άριστοι έχουν και αξιοπρέπεια. Δεν είναι, είτε έτσι. Άριστοι είναι αυτοί που λέει άλλου συμπολίτε που αγωνίζονται κατσαρίδε και τροκτικά. Δεν το λε. Αυτή είναι η αριστεία. Όταν ανοίγουν το στόμα του. Από ό,τι βλέπουν. Αυτή είναι η αριστεία. Γύρω από αυτού αυτό εκπέμπει. Ναι. Όντως. Εσύ βγήκε στο μπαλκόνι με ένα γαρίφαλο 17 Νοέμβρη που πει Άννα Διαμαντοπούλου, ή είσαι τίποτα μη σεβαστικό γουρούνι και δεν τιμάς τους νεκρούς? Δεν βγήκα εγώ, όπως δεν βγήκαν και 11 εκατομμύρια Έλληνες. Δεν ακούει κανείς την Άννα Διαμαντοπούλου. Δεν έχει έρισμα νομίζω στην κοινωνία. Ούτε η Άννα Διαμαντοπούλου που θα ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας παραλίγο. Ούτε η ίδια δεν πρέπει να βγει στον μπαλκόνι. Την έριξε αυτή την ιδέα, δεν βγήκε κανείς. Δεν το πει Μαρέβα να τα πάνε όλοι. Αυτά τα ξενέρωτα. Ο μαρεβισμός πια είναι ισμός. Βλακίες, συμβολικές κινήσεις και μόνο από τα μπαλκόνια, από τις καναπέδες. Τι συμβολισμός είναι αυτή η γελιότητα? Αυτό που προτείνουν όλοι αυτοί είναι μόνο συμβολικές κινήσεις, τίποτα άλλο. Γιατί δεν παίρνει από κάτω κινήσεις. Το Σαββόπουλο με τα λύκα να τραγουδάει πολυτεχνία και τέτοια. Λοιπόν, το τζακνί. Είναι η Γεροβασίλη στο Μέγκα προχθές, ήταν υπουργός προστασίας του πολίτη την προηγούμενη φυτεία. Καλά, και εκεί χίλια υπήρξε. Ναι, ναι, εντάξει, okay. Και είναι κιντόρα δίπλα και θυμούνται. Ξέρετε ότι από όταν βγήκε η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, η αστυνομία δήλωσε ότι της λύθηκαν τα χέρια. Η αστυνομία. Κυρία Γεροβασίλη, με συγχωρείτε εδώ, απλώς επειδή έχετε υπάρξει υπουργός προστασίας του πολίτη και ουχή δημοσίας τάξεως και επί των δικών σας ημερών. Και τις άβρες είχαμε δει στο δρόμο και χημικά είχαμε δει και όλα είχαν γίνει. Δεν είναι ότι ξαφνικά εξέλιπαν όλα αυτά. Δεν λέω όχι, όμως η αστυνομία δρά, ξέρετε, η αστυνομία είναι κατασταλτικό όργανο. Η οποία δρά όμως σε ένα αυστηρό πλαίσιο και συνταγματικό και του κανονισμού λειτουργίας της. Η απάντηση στο τέλος ήταν άλλα. Ό,τι να είναι. Αλλά τώρα λίγο χιδαίο τώρα η νύφη της Μπακογιάννη που έχει την Μπακογιάννη στο παράθυρο δίπλα να την πέφτει στην κύριο Βασίλη. Λίγο δεν χιδαίο. Είναι η νύφη. Η Τζίμα είναι ρε. Στο Μέγκα. Η Ράνια δεν η Τζίμα. Όχι, δεν είναι η Σία. Δεν είναι η Σία. Α, ωραία. Η Ράνια η Τζίμα λοιπόν, είναι. Η Ράνια η Τζίμα. Που της το είπε πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Ό,τι και εσείς τα κάνατε. Ναι, και αναγκαστικά λέει κύριο Βασίλη, ναι. Βγάλαμε. Είχαμε βγάλει αύριο. Είχαμε βγάλει. Γιατί έχει δικό τους νόμο η αστυνομία, πώς το είπε, κάπως έτσι. Και μετά άρχισε να λέει κάτι παπάντες. Γιατί η αστυνομία είναι κατασταλτικός μηχανισμός κτλ. Αυτά τα ωραία έχουμε λαό. Τι έχει η Ράγια το Μέγκα, τι γίνει? Την πέφτει στον Άδων, την πέφτει στον ΣΥΡΙΖΑ. Κάτι χτυπάει. Η Τζίμα κάνει ωραίες ερωτήσεις γενικώς και με ωραίο ύφος. Ναι, πολύ καλή. Έχεις να δεις κάτι. Έχει ένα ενδιαφέρον πια το δελτίο. Δεν έχει σάλια. Και ένας που πάει και λίγο κόντρα κάπως. Στα άλλα βλέπεις ξεκινήσει από τις τηλεοράσεις. Στο σαλόνι μας τα σάλια και φτάνουν μέχρι έξω. Τουλάχιστον εκεί μέχρι στιγμής. Μέχρι στιγμής. Γιατί δεν ξέρεις, ξημερώνεις αυτά. Μέχρι στιγμής το πάνε καλά. Λαός μας πάει στο μαγκαζίνο σε λίγο. Γεια σας. Αποστολή, τι κάνεις? Καλά, εσύ? Δεν υπάρχει διάθεση χιούμορ. Τώρα ακούγα το ηχητικό από τη σύλληψη του φοιτητή σας σε πόλια. Καλά, δεν ξέρουμε αν προκάλεσε κι αυτός. Δεν ξέρουμε τι μαλλιά είχε. Δεν ξέρουμε τι ρούχα φόραγε. Αυτά δεν τα εξέτασε κανείς. Πεντακάθαρο βίντεο ντροπής. Επίσης, πιστεύουμε κάθε φορά ότι ξεπέρασε η αστυνομία το όριο. Μία με στο εφετείο με τις 150 μολότοφ που έπρεπε να βγουν οι άβρες, πώς τα λένε. Μετά με τον νεαρό που τον κράτησαν το 15χρονο στο κελί 4 μέρες. Τώρα, χθες ήταν προφανές. Είχαν απέναντί τους μπαχαλάκιδες. Χθες είχαν καθαρό εχθρό απέναντι. Κουκουλοφόρους, μολότοφ πάνω από 150 αυτή τη φορά. Δηλαδή, συγκεντρωμένοι που στέκονταν και που ανέμεναν, έγινε τέτοια επίθεση. Νομίζω ότι μεγάλη ευθύνη έχουν αυτοί που δεν μετέχουν. Οι αμέτωχοι, αυτοί που δεν διαμαρτύρονται και που δικαιολογούν, έχουν τη μεγαλύτερη ευθύνη. Για αυτά που θα έρθουν. Τι θα πει Χούντα, κάποιοι από εμάς το ζήσαν στο πετσί τους. Και σε φυλακές και σε ανακρίσεις και σε όλα. Ντόρα μου, όχι εσύ, για την Ντόρα. Α, όχι εγώ, μάλιστα. Εμένα μην με πει Ντόρα ένας άνθρωπος, βεβαίως. Βεβαίως, διότι εγώ τη Χούντα την έχω πολεμήσει. Κάποιοι από εμάς, Ντόρα μου, το έχουν στο πετσί τους. Δεν το έχουν ζήσει στο πετσί τους. Το έχουν. Είναι από κούνια που λέμε, κατάλαβες, Ντόρα μου. Δεν κάνεις λάθη λοιπόν. Γι' αυτό που είπε ότι τη Χούντα. Κατάλαβα, κατάλαβα. Νομίζω τώρα σε άκουσε, θα το λάβει υπόψη της. Βέβαια, θα το λάβει πολύ. Πολύ σοβαρά υπόψη. Τελικά τα ρουφιανάκια, αυτός που δεν είναι ρουφιάνος μάλλον, και τα υπόλοιπα τρόλ του διαδικτύου κάνουν δουλειά, έτσι. Βεβαίως κάνουν δουλειά. Πολύ ακριβοπληρωμένοι. Μέρη, δεν έτρεχε τίποτα. Τους την έκατσε το Πάμε και το Κουκουέ και δεν έτρεχε τίποτα. Μόλις τα ρουφιανάκια βγήκαν στα Facebook και στο ίντερνετ γενικώς και άρχισαν να λένε γιατί δεν πάνε και γιατί δεν ρίχνουν μπρόστιμα και γιατί και γιατί, γιατί, γιατί, άρχισε η επίθεση. Έτσι. Τα ρουφιανάκια άξιος ο μισθός τους. Αυτό έχω να πω. Μπράβο, παιδιά. Συγγνώμη τώρα, αυτό που καταλήγουμε είναι ότι αυτό ξεκίνησε από το ίντερνετ. Όχι, δεν καταλήγουμε εκεί. Α. Καταλήγω ότι ίσως τους έφυγε και απλά τα αντανακλαστικά τους δουλέψανε μέσω του ίντερνετ. Όχι ότι δεν είχαν, ότι δεν θέλανε. Μην τρελαθούμε, δεν λέω. Α, αυτό, μην αρχίσουμε τις μαλακίες μεταξύ μας. Όχι, εντάξει, μην τρελαθούμε. Α. Όχι ότι δεν θέλανε, τα αντανακλαστικά τους δουλέψανε όσο γρήγορα δουλέψανε τον τρόλ. Καλησπέρα, Απόστολε. Όπα. Όταν ο συνάδελφός σου, ο Μπογδάνος, εκφέρει γνώμη, τότε προκαλεί την οργή μας. Ο έξυπνος παραδέχεται. Ο ηλίθιος δικαιολογείται. Και ο ελεηνός επιμένει. Αν του τα λέω. Αν του τα λέω. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Ελληνοφρένια. Η ίδια. Αχ, γεια σου, Αποστόλη. Γεια. Τι να πω, δεν ξέρω, τρέμω. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εσένα και το Θύμιο. Το Θύμιο με συγκίνησε. Λοιπόν, καλή δύναμη να έχουμε. Θα πω κάτι που διάβασα και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Λοιπόν, στη Γαλλία ο Μακρόν ψηφίζει νόμο που προβλέπει πρόστιμο 45.000 ευρώ και ποινή φυλάκισης ενός έτους για όποιον πολίτη ή δημοσιογράφο βιντεοσκοπεί αστυνομικούς εν ώρα υπηρεσίας. Ωραίος, ωραίος ο Μακρόν. Δηλαδή, ωραίος ο φίλος και... μας ο Μακρόν, βεβαίως. Μπράβο. Λοιπόν, να τα περιμένουμε και εδώ, όπου να είναι. Άντε με το καλό. Μέχρι τότε προλαβαίνουμε να βιντεοσκοπήσουμε διάφορους. Ναι, Αποστόλη. Ναι. Από Σάμο σε παίρνω, τι κάνεις? Καλά, πώς είναι η Σάμος? Στέκουνε, δύο-τρεις πέτρες στέκουν ακόμα. Πάλι καλά, πάλι καλά. Μην ανησυχείτε. Θα με ρυμνήσει η κυβέρνηση να πέσουν κι αυτές. Στείλανε 200 αστυνομικούς, 200 μπάτσους. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Τελείωσε. Μας βοηθάει. Θέλω να πεις αυτό τον ηλίθιο από τον καναπέ ότι αν το 84 το 1800 δεν κατέβαινε ο κόσμος να του κάνει σύνταγμα, ακόμα θα είχε το βασιλιά ελαίου Θεού. Αχ, πού είναι ο βασιλιάς τώρα που τον θες, πού είναι? Λίγο, αλλά θα σου πω και κάτι. Χτες ενωθήκαμε και διαμαρτυρηθήκαμε στο Καρλόβαση, αριστερά, αναρχία και φυσικά το Πάμε με αυτοκινητοπομπή δυναμικά. Παρότι είχαν στείλει όλη αυτή τη μαυρίλα, όλη αυτή την αστυνομική μαυρίλα, να απαγορεύσει και να καταστείλει τη διαδήλωση. Σε φιλώ. Είναι αυτό που λέμε το Μις Καρλόβα Λόβα. Μις τα Λόβα Λόβα. Μις Καρλόβα Λόβα. Καρλόβα Λόβα. Το Μις Καρλόβα Λόβα έγινε, ναι, στο μπίπι μπίπι μπίπι. Το πιάσα, έλα γεια. Ναι. Ο Χριστοκόρηδης είναι τάβλα, είναι τάβλα, ποποκάβλα. Το περίμενα. Για Λοιπόν, από τα συμπεράσματα από τα χθεσινά, όποιο θέλει να βγάλει, τα έχει βγάλει ήδη και ξέρουν όλοι ποιοι είναι τελικά οι αλήτες, ποιοι συνοστίζονται και ποιοι προκαλούν διάδοση του κορονοϊού και όλα αυτά. Εγώ θα πω από τη χθεσινή συνέντευξη του Χρυσοχουντίδη ότι ανέφερε και για την 6η Δεκέμβρη ότι και αυτή, χωρίς να έχει υπάρξει καμία επίσημη ανακοίνωση για περαιτέρω συνέχεια του lockdown και των περιορισμών, μίλησε για την 6η Δεκέμβρη ότι είναι μια ημερομηνία που ξέρουν ότι γίνονται διαδηλώσεις και γι' αυτό δεν πρόκειται να γίνουν διαδηλώσεις. Να προσέχει λοιπόν η κυβέρνηση να προσέχει τις ημερομηνίες που δεν θα ξέρει και θα γίνουν διαδηλώσεις. Αυτή θα είναι η ημερομηνία που θα φοβάται. Αυτές που ξέρει τις καλύπτει ήδη. Τη μέρα που δεν θα ξέρει ότι θα γίνει διαδήλωση.